Dan moet, had ik zo gedacht, diverse gemeenten moeten de koppen bij elkaar steken. Het Rijk ook. En ik zou ook vragen, de koningin, die moet mij gelden verschaffen om behoorlijk verder te kunnen leven, vind ik. Ja. Ik ben ontzaglijk trots dat ik officier in Oranje-Nassau ben. En ik geloof dat daar ook zeker een beloning van komt. Ja, ik zou niet weten wat ik moet doen als ik alleen van mijn pensioen moet gaan leven. Dat moet in orde komen. Daar geloof ik heilig in. Dat zou te gek zijn. Het zou gewoon onmogelijkheid. Het zou gewoon schandaal zijn. Nee. Ik ben niet hoogvaardig, maar hier geloof ik in. Ik verlang niet veel. Maar het moet wel een beetje leuk blijven, zeg. Grote hemel, zeg. Ik heb het zo leuk, heb ik het niet. Er moet iets gebeuren. Ik geef ze maar een raad. Goed. Ik heb maar iets sleutels op tafel gegooid, maar ik zou willen zeggen, sparen, sparen, sparen. Tony van Verre ontmoet Ko van Dijk. Uit het leven van een komediespeler. Sparen, sparen, sparen. Oh. Ik zou willen zeggen sparen, sparen, sparen. Oh. Ik zou willen zeggen sparen, sparen, sparen. Ja, vriendschap, ja. Vriendschap, daar, dat vind ik belangrijk, ja. Mannenvriendschappen, zo, ik geloof dat dat ook, geloof ik, bij vrouwen best kan. Vrouwenvriendschappen, dat weet ik natuurlijk niet, maar ik geloof wel. Mannenvriendschappen, ja, daar heb ik gewoon behoefte aan. Enorm, enorme behoefte aan. Ik ben nou een paar keer heel erg in teleurgesteld. Niet dat ik daar kapot aan ben gegaan, daar gaat het niet om. Maar, ja. Ik vind het heerlijk om met een man te praten. Weten, dat is mijn vriend. Ik ben bevriend. Met, ja. Het is een noodzakelijkheid. Een noodzakelijkheid. Ik weet niet waar dat uit voortkomt. Die grote behoefte. Mijn leven lang heb ik het gehad. Mijn leven lang. Een grote behoefte aan mannenvriendschappen. Ik vind het, als ik een man, ik heb mannen gekend. Ja, ik kan het zo moeilijk omschrijven. Waar ik gewoon behoefte aan had om iedere dag te zien. Als ik hem niet kon zien bellen. Dat je denkt, wat is er? Wat is dit? Het heeft niets met homoseksualiteit te maken, maar toch een behoefte. Ik kan het niet goed omschrijven eigenlijk. Ik wil er graag over praten, maar ik kan het niet goed omschrijven. Een man kan net zo belangrijk voor mij zijn als een vrouw. Alleen het heeft met seksualiteit niets te maken. Men vindt dat in Nederland, geloof ik, gek. Het is zoals ik, ja. Het kan mij allemaal niet schelen wat men vindt. Maar je ondervindt het toch. Er zijn bepaalde mannen, die kus ik. Ja. Vindt iedereen hier gek. Ja, ik kus ze niet op hun mond. Ik kus ze gewoon op hun wang. In Frankrijk doet iedereen dat. Daar vindt niemand het gek. Ah, typisch Frans, zegt men dan. Waarom is het dan typisch Frans? Ik weet het niet. Dat is daar een gewoonte. Ja. Russen kussen elkaar op de mond. Daar moet ik niet aan denken. Daar heb ik geen behoefte aan. Maar ik heb vrienden gehad. Nu, ik kan gewoon kussen. Ja, en? En? Maakt daar ook geen punt van. Maar, ja. En weten dat je een vriend hebt. Twee vrienden misschien wel. God allemachtig. Ja. Ik verwacht er helemaal niets van. Niet iets bepaald, nee. Ik verwacht er niet. Ik wil al mijn vriendschap geven aan iemand waar ik op geprojecteerd ben. Ik wil al mijn vertrouwen. Van zijn kant verlang ik ook naar zijn vertrouwen. En zijn vriendschap, ja. Ik weet niet hoe ik dat... Wat is vriendschap? Iemand, ja, op iemand geprojecteerd zijn waarvan je zegt, ik heb hem nodig. Ik vind het fijn als ik hem zie. Als ik hem spreek. Als ik met hem werk. Ik heb ze bijna altijd in het werk gehad. Natuurlijk heb ik vriendschap ook gehad met vrouwen. Maar er was... Erotiek was er altijd wel bij. Hè? Wie ook een duidelijke, absolute... Buiten dat ze mijn vrouw is geweest. Vriend van mijn zus. En die was Stekelenburg. Teddy Schaank. Absoluut. Teddy heeft mij enorm... gestimuleerd. Niet alleen als mijn vrouw, maar ook als vriendin. Ik heb een fantastische tijd gehad met Teddy. Ook met Ellie van Stekelenburg, ja. Het zijn heerlijke dingen om aan terug te denken. Ja, God, ik heb, het is vervelend geweest, ik ben verliefd geworden. Op een ander, ja, God. Dat is toch eenmaal, ja, dat kan ik. Ik heb het ook niet expres gedaan. Niet waar? Ach, ik heb er niet onder geleden. Een tijd wel. Maar ja, was er iets anders. Maar ik kan met vreugde aan veel vrouwen terugdenken. Met heel veel vreugde. En zijn ook een groot deel verantwoordelijk voor mijn carrière. Van Dijk, geboren 25-7-1916. Opleiding, lagere school met pijn en moeite. Beroepsopleiding, geen. Bijzondere kenmerken, toneelspeler. Eerste optreden, 1-1-1933. Aantal toneelgezelschappen, 17. Diploma's, 1 rijbewijs. Eerste huwelijk, november 1939. Laatste huwelijk, december 1969. Totaal aantal huwelijken, 6. Totaal aantal echtscheidingen, 6. Kinderen 2. Peter Jan, geboren 2-5-1970. Kees, geboren 18-10-1973. Aantal onderscheidingen en prijzen 3, waarvan 1 ongeopend retour. Rollen, meer dan 250. Aantal films, 5. Radio-uitzendingen, meer dan 500. Aantal auto's, 17 stuks. Autobiografieën, 1. Aantal autokilometers per jaar, 50.000. Succes, groot. Bezit, geen. Zorgen, vele. Ko van Dijk. Weet je, als het over moest doen, een leven zonder theater, of een leven zonder vrouwen, nee, dat kan niet, dat kan niet. Kijk, dat toneelspelen, dat is het enige wat ik kom. Ik kan helemaal niets anders. Er is niets in het leven wat ik kan buiten toneel. En het leven met vrouwen, ja, dat is mijn enige persoonlijke mensenbinding. Ik heb altijd van ze gehouden. Eerlijk. Ik ben altijd wezenlijk ontzettend verliefd. Eerlijk verliefd. Reddeloos verliefd geworden. En dan wilde ik trouwen. Ja, natuurlijk. Dat wat ik al verteld heb. Ja. Er kwam daarbij in mijn laatste huwelijk, natuurlijk met Pia, kwam een grote dimensie bij. De kinderen, hè, 54 jaar, je krijgt de eerste zoon. Enfin, dat heb ik geloof ik allemaal verteld. En dat is voor het leven. Hè, of dat nou wel kan of niet kan, ach, dat maakt me natuurlijk wel uit. Maar ik bedoel, dat is toch voor het leven uit. Ik zal nooit een andere affaire meer aangaan, vast. Nee, nooit doen. Hè? Niet dat ik zeg van, ik ben mijn leven lang nu alleen trouw aan Pia, die weg is van mij. Nee, dat is onzin. Maar, zij is het uiteindelijke. De moeder van mijn kinderen. Kijk, ik denk daar vreselijk over na. En ik zit daar verschrikkelijk mee. Het doorgeven aan de kinderen, daar zeg je wat. Ik bedoel, ik heb er natuurlijk niet zoveel gelegenheid voor in deze toestand. Hè? Ik heb ze niet altijd bij mij. Zo is dat nou eenmaal en daar doe ik helemaal op het moment helemaal niet beroerd over. Maar dat is het. Ik mis ze verschrikkelijk. Want ik heb al gezegd, ik heb haast, ik ben 61 en ik rijd 50.000 kilometer per jaar in de auto. Nou, lees de krant, dan ben je gek als je daar niet iets van aantrekt. Kan bij mij morgen gebeurd zijn, waarom niet? De hartinfarcten om je heen, die stoeien rond. Het is, waarom ik dan niet, denk ik, dan kan mij ook gebeuren. En ik geloof als je 30 bent en je hebt 2 jongens, nou dan is het heel anders. En dan heb je nog een heel leven voor je. God almachtig. Je kunt grootvader en grootmoeder worden. Dat ik niet. Ik niet. Dat is toch flauwekul. We moeten elkaar geen mietje noemen. Dat is niet waar dus. Ik heb een enorme haast. En verantwoording. En het geven aan de kinderen. Iets van mij. Ik bedoel, natuurlijk. Ik verzamel videobanden en radiobanden. Dat ze in godsnaam iets als ze zinnige jonge mensen zijn, iets weten van die vent die hun vader was. Want wat weten ze nou? God, die kinderen die zijn nu 4 jaar en 3, 4 maanden en de andere is 7,5. Nou, wat zien ze mij nog ooit spelen? Wel, nee, is flauwekul. Mijn grote tijd en mijn de grote rollen, wat is dat nou? Ja, Herfst in Riga. Nou, dat zien ze niet. Dat kunnen ze niet zien, dat hebben ze niet. Daar begrijpen ze geen donder van. En dat is pas over 10 jaar. Nou, dan ben ik 71, doe me een lol. Dan ben ik al lang gepiept. En trouwens, wat een stokoude vent op het toneel, dan ben je gek. Nee, dat moeten ze uit de foto's. En dat moeten ze uit de boeken. En uit de banden. En de videobanden. Hè? In mijn potente tijd nu nog hier, hè, dat ik een trilogie heb gedaan van Pagnol, Marius, Fanny en César. Hè, die wil ik dolgraag hebben. Dat die kinderen dat op kunnen zetten. En zeggen, Jezus, kijk, dat was hij. Zo deed hij. Jezus, ja. Mooi of niet mooi, ze mogen het vinden zoals ze willen. Maar dan weten ze er iets van. Ik lijd daaronder. Dat ik niet meer met ze praten kan. Ja, je begrijpt, als ik ze 1 of 2 dagen in de week, in het gunstigste geval, op het moment is dat heel moeilijk. Ik bedoel, was het vorige seizoen, was ik bijna altijd het weekend vrij. En dan had ik ze zaterdag en zondag. Nou, zaterdagochtend halen en zondag en maandagochtend terugbrengen. Dan had ik ze 2 nachten bij me thuis en 2 volle 24 uren. Nou, dat was in ieder geval iets. Maar je begrijpt, nu heb ik nooit meer zaterdag vrij. En bijna alleen zondag. Ik heb zondag en maandag, maar maandag moeten ze op school zijn. Dus hè, dat zijn de moeilijkheden met mijn vak. Ten eerste ontzettend weinig tijd en... Ja, dus als ze nu bij me zijn, ja, dan is het ja, een feestje, hè? Dan is het een feestje. Maar dan kom je niet, daar heb je geen tijd voor. Diepere gesprekken en onderzoekende gesprekken. En dus lang met ze praten. Dat kan niet, want ten eerste, er is speelgoed. Ze hebben een nieuwe omgeving. Hè? Ja, zijn mensen, vrienden van mij, die erg gek op mijn kinderen zijn. En mijn kinderen dol op die vrienden. En die komen dan wel eens aan. Nou, dat is dan feest, wat moet ik dan nog praten? Wel nee, zeg. Wel nee. Dan is het gewoon het einde. Hè, dan heb ik nog een echtpaar heel erg bevriend met mij. Die hebben een zoontje, die verschilt net een week met Peter Jan. Bouwden wij net een week. Nou, ja, God zegt, die gaan er nog eens even met mij praten. Alhoewel, ik moet het eerlijk zeggen, ze komen om het kwartier terug bij me in de kamer. En daar zitten ze in hun eigen kamer, een ontzaglijk feest. En ook vreselijke ruzies. En slaan ze elkaar soms voor rot. Maar ja, dat is allemaal goed, hè. Dat is allemaal leuk. En dan komen ze ineens het even vlug een kus geven. Of ineens zeggen, zeg pap. Ja, dat vind ik ook iets heerlijks, hè. Zeg pap. Het einde, hè. En ze zien er zo leuk uit ook. Hè? Zo schitterend. Ik wil ze wel opvreten. Oh, het einde. En hun waanzinnige fantasieën. Hun verhalen. Ja, het is enig. Het is gewoon enig. Het spelen op toneel is, ja, ik zeg het erbij, omdat als ik het tegen mijn kinderen zeg, dan zegt Peter-Jan, waar heb je nou mee gespeeld gisteravond in de Schouwburg? Het spelen in mijn leven is inderdaad een levensbehoefte geweest. Ik had niet gelukkig kunnen leven zonder het theater. Het is langzamerhand nog steeds doe ik dat. Met 150% plezier. Maar een ontzaglijke behoefte is het. De eerste behoefte is het niet. Nee. De kinderen hebben een dus... Ja, iedereen zal wel denken dat ik overdrijf. Hoor Van Dijk alsmaar over die twee jongens van hem. Ja, ik kan er niets aan doen. Het is het allerbelangrijkste in mijn leven. En dat zal het blijven tot ik dood ga. Ik heb twee mooie zonen. En daar ben ik trots op en daar ben ik gelukkig mee. Natuurlijk zal het mensen wel gaan vervelen en dan hoor je er weer over zijn zoon. Ik kan ook moeilijk een gesprek hebben zonder dat mijn zonen daarin voorkomen. Dat kan ik niet. Maar daar ben ik dan een oude vent voor, geloof ik. Dat zal ook wel, dan kan me wat verdommen. En als iemand het niet wil horen, nou, dan moet ze niet luisteren. Ik ben op van de zenuwen als ik zaterdagochtend of zondagochtend de kinderen ga halen. Ben ik op van de zenuwen. Dan denk ik, oh God, als ze nog maar van me houden. Want ik heb zelfs tijden gehad dat ik dacht, oh, ze zullen me niet meer kennen. Ze hebben me 3 weken niet gezien. Ze zullen me niet meer kennen. En ja, die kinderen, die kennen je natuurlijk. Hè? En ze vinden het gewoon leuk. Zeg, Koortje, zei Peter Jan een keer toen we zaten te eten. Zeg, Koortje, luister eens. Ja, we zaten met z'n drieën te eten. Toen woonde ik nog op Rijswijk. Zoiets van 6 jaar. En Kees zat ook. Die zat zich machtig vol te proppen. En we drinken allemaal een glaasje wijn aan tafel. Heel veel water en een drupje wijn erin. En ik drink een glaasje wijn, we drinken met z'n drieën aan tafel. Ik had wederom gekookt. En het is heel wonderlijk, de kinderen vreten dat als pap. En roepen dan nog, lekker! Lekker! Nou, fijn. Ik zeg, Koortje, zei Peter Jan, ik vind dat je iedere keer beter gaat koken. Ja, zei ik, ja. Ja, ik vind het zelf ook wel te eten. Ja, daarom, zei Peter Jan, daarom, hè. Ik zou het nooit doen. Ik zeg, wat bedoel je nou? Nou ja, ik zou het nooit doen, hè. Ik bedoel, omdat je zo goed kookt en zo. Ik zou het nooit doen. Aha, zei ik. Je bedoelt een andere vrouw in huis halen. Ja, waarom zou je het doen? Je kookt goed. Ik kan boodschappen voor je doen, dus... Maar schat, dat gebeurt ook nooit. Dan is het goed en dan gingen we weer happen. Ja, fantastisch, hè. Fantastisch, ja. En toch, hè, mis ik het grote vertrouwen in mijzelf. Om te denken, kijk, dat blijkt dat ze van je houden. En dat ze ook graag bij jou willen zijn. Ze hebben het heerlijk natuurlijk bij hun moeder. Daar twijfel ik geen enkel ogenblik aan. Dat kan ik niet genoeg herhalen. He? Maar ze vindt het ook heerlijk om bij mij te zijn. En toch mis ik het zelfvertrouwen. Om te denken, altijd zullen ze dat blijven vinden. Dat, natuurlijk, ze zijn toch mijn jongens, ze zijn toch mijn zonen ook. He? Altijd die zenuwen. Altijd die paniek van binnen. He? Ik schreeuw veel. Zij zijn de eerste. Buiten een paar goede vrienden en vriendinnen. Maar zij zijn eigenlijk de eerste in mijn leven die begrijpen dat het geschreeuw van mij niets voorstelt. Hè? Als ik zeg van, verdamme, nou eens uit. Dan glimlachen ze tegen mij. En Kees, die geeft me eens een schop tegen mijn poten. Tja, die moet zich kapot lachen erom. Ai, ai, ai, ai, ai, doet hij daarna. Die trekken zich daar geen donder van aan, hè. Nee. Nee, maar toch is die paniek. En dan gaan ze wel eens huilen. En dan zegt Peter Jans, zeg, zou je even niet kunnen schreeuwen? Ja. Ja, dan kan ik ze ook wel weer opeten. Dan zoen je ze dood. Aan mij. Ja, als regisseur is het niet helemaal juist om de uitdrukking te gebruiken, je legt je wil op. Dat is niet waar. Je dwingt mensen, kunstenaars, te interpreteren zoals jij als regisseur de karakters van de schrijver tot je hebt genomen. Ik hoop dat dit een goede zin is en die iedereen begrijpt. Ik begrijp hem helemaal zelf. Jij hebt het stuk in je handen gekregen om er een voorstelling van te maken. Jij interpreteert de karakters zo. Rekening houdend met de karakters en het kunnen van je artiesten. Misschien heb ik dit ook wel onbewust, ik zeg uitdrukkelijk onbewust, in mijn leven gedaan. Met vrouwen. Misschien is dat wel een grote, hele grote fout in mijn leven geweest. Ik weet het namelijk niet, want ik heb dat nooit gewild. En misschien is dat ook wel mijn fout geweest. Ook mede door het feit dat ik 30 jaar ouder was dan Pia. Met Pia? Misschien is dat wel zo. Ik zeg nogmaals uitdrukkelijk, ik heb dat nooit in de eeuwigheid gewild. Ik heb altijd gewild dat degene die met mij was, gelukkig was. En daar ben ik misschien intens in tekort geschoten. Misschien wel. Ik weet niet. Ja. Het is wonderlijk als je zo een paar dagen over je leven moet praten. Dan komen er zo ontzettend veel dingen en details terug. Dan denk je, ja, God, het was toen zo en het was toen zo. Wat heb ik toen eigenlijk fout gedaan? Wat heb ik toen eigenlijk? Ach, ik denk ook wel eens, wat heb ik toen goed gedaan? Ja. Je denkt enorm, hè. Tony van Verre ontmoet Ko van Dijk. U hoorde de herhaling van een uitzending van 2 april van dit jaar. Het muzikale thema, gecomponeerd door Harry Bannink en gearrangeerd door Bert Page, werd gespeeld door Dolf van der Linden's Metropoolorkest. Commentaar, Joop Koopman. Interview en montage, samenstelling en productie, Tony van Verre.